الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون توفیق الٰہی سے سورہ آراف کی آیت نمبر 169 سے لے کر آیت نمبر 171 تک آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں بھی اس مضمون کی تکمیل ہے جو گزشتہ آیات میں شروع ہوا. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر آنے والے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذکر تھا. پچھلی آیت میں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمًا میں یہ بتلایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پوری زمین پر تتر بتر کر بکھیر دیا, خاندان جدا ہو گئے اور بکھیر کر زمین میں بٹ گئے. اس آیت کی روشنی میں نے عرض کیا تھا خاندانوں کا اکٹھے رہنا, قوموں کا اور قبیلوں کا ایک ہی جگہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا اللہ کی نعمت. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور دور پوری زمین میں روئے زمین پر پھیلائے جانے کو اللہ تعالیٰ نے عذابوں میں ذکر فرمایا. اور ظاہر ہے کہ آدمی اگر قریبی رشتہ دار ہوں اور دنیا کے مختلف کونوں میں بستے ہوں تو ہر وقت ان کی یاد اور جدائی میں آدمی غم میں مبتلا ہے. یہ ایک طرح کی تکلیف اس کو ہر وقت سہنی پڑتی. تو یہاں قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے سوا ان پر آنے والی اس مصیبت کے ذکر کے بعد جو ابھی آیات تلاوت کی ہوئی ان میں ان عذابوں کے سبب کو ذکر فرمایا کہ یہ مصیبتیں یہ عذاب ان پر کیوں آتے تھے. چنانچہ قرآن کریم نے اس آنے والی آیت میں ان اسباب کی طرف رہنمائی فرمائی. پہلے اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا جاتا پھر اس کی تفسیر کی جائے گی. فخلف سو بعد میں آئے ان کے, من بعدہم ان کے بعد, خلف ایسے بعد میا آنے والے نااہل لوگ. یہاں ایک میں بات عرض کر دوں, دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں خلف اور خلف. دیکھو ایک صرف زبر اور جزم کا فرق. خلف کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کے مرنے کے بعد نااہل لوگ اس کے وارث بن جائیں, جانشین بن جائیں. اور خلف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے جانشین سچے ہوں, اپنے والدین اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے والے. اس کے برعکس لفظ جو عربی میں استعمال ہوتے وہ دو, خلف اور سلف. سلف کا معنی ہے وہ پہلے لوگ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے, جیسے مشرقین مکہ ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ بھی بت پرست, وہ بھی اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے وہ بھی دین سے ہٹے ہوئے ان کو سلف کہا جاتا اور سلف زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے وہ بزرگ جو پہلے گزرے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر پوری طرح کار بند اور پابندی سے عمل کرنے والے آپ اگر آپ ایک لفظ سنتے رہتے ہوں گے سلف صالحین یہ سلف صالحین سے یہ مراد ہے لام کے زبر کے ساتھ سلف کہنا غلط سلف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نااہل تھے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بالکل اسی طرح یہ لفظ خلف اور خلف یہ عربی زبان کی وسعت ہے کہ ایک ایک زیر زبر سے معنی میں بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی اور ایسی تبدیلی بھی وسعت آ جاتی ہے کہ اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی مثال کے طور پر جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ اگر آپ کا گرامر پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گی اب ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ سمجھ میں آ جائے گی صراط الذین انعمت علیہم اگر اس کو کوئی آدمی صراط الذین انعمت پڑھ دے نماز پڑھ دے صراط الذین انعمت کا معنی ہے زبر کے ساتھ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ کا دکھا دو جن پر آپ نے انعام فرمائے انعمت اور اگر اس نے پڑھ کے صراط الذین انعمت علیہم تو راستہ ان لوگوں کا دکھاؤ جن پر میں نے انعام کیا دیکھو یہ شرکیہ کلمہ اس نے زبان سے ادا کر لیا اگر سے جہالت سے ادا کیا لیکن نماز پر اثر یہ پڑا کہ نماز فاسد ہو جائے گی اگر اس نے اسی وقت اسی رکعت میں اصلاح نہ کی تو نماز فاسد یعنی ایک زیر پیش کا فرق ہوا اور اس طرح بڑی مثالیں ہیں عربی زبان کے اندر تو یہاں یہ جو لفظ ذکر فرمایا فخلف من بعدهم خلف سو ان کے بعد وارث ہوئے خلف ایسے نااہل لوگ نااہل ورثہ آئے ورثوا الکتاب جن کو ورثے میں کتاب تو ملی تورات اس آیت سے اتنے حصے سے یہ پتا چلا ایسے وارثوں کا بعد میں آنا جو اہل ہوں تقوی والے ہوں نیک ہوں یہ اللہ کا بڑا انعام بہت بڑا انعام اور ایسے وارث اور جانشین بنانا یہ ہماری اپنی ذمہ داریوں میں داخل اور خدا نہ خواستہ والدین نے بڑی محنتوں کے ساتھ مال و دولت جمع کیا بچوں کو تعلیم بھی دلائی لیکن اللہ کا خوف اور ایمان ان میں پیدا نہیں کیا تو یہ ساری جمع پونجی رلے تللوں میں عیاشی میں گناہوں میں اللہ کی نافرمانی میں صرف کر یہ تربیت والدین کی تربیت اس کا ذریعہ بنی یہ بھی وبال اس کا بھگتیں گے اس لیے میں نے اپنے حضرت اپنے شیخ جو بہت بڑے اللہ والے تھے سکھر میں حضرت مولانا فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے اہل اللہ میں سے 56 سال کی عمر میں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی وفات پائی تھی تقریباً 32 حج کی 32 اور دنیا کے 25 ممالک میں حضرت سے تعلق رکھنے والے فیض پانے والے حضرت کے مریدین فرماتے تھے ان کا ملفوظ ہے اپنے بعد اپنے ورثے میں کروڑوں روپیہ حلال کا چھوڑ کر جانے سے کہیں بہتر ہے اولاد کو نیک اور صالح بنا کر جائے کروڑوں روپیہ حلال کا چھوڑ کر جانے سے بہتر اولاد کو صالح اور نیک بنا بھائی جس طرح اس نے کما لیا اللہ نے اس کو توحید وہ بھی کما لیا رزق وہ بھی حاصل کر لیا اگر نیک ہوئے تو پھر فائدہ کیا ہوگا کہ اپنے والدین کو بھولیں گے سب سے پہلا یہ کام کریں گے کہ اپنے محترم والدین جنہوں نے پالا پوسا پڑھایا زمینیں بیچیں ماں نے زیور بیچا اور ماں اپنی خواہشیں آرزوئیں سب خاک میں ملا دی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جب اس دنیا سے جائیں گے جس وقت وہ جنازہ پڑھیں گے اپنے مرحوم والد اور ماں کے لیے دعا کر سکیں گے زبان سے ورنہ کتنے ایسے سینکڑوں ایسے لوگ ہیں اپنے باپ کے جنازے میں اشاروں سے شریک ہوتے ہیں لیکن دعا نہیں پڑھ سکتے کہ میں کیا حق ادا کروں بتلائیے کیا فائدہ ملا ہے اس کی اولاد ان پر اتنا خرچ جو کیا جو اپنے ماں اور باپ کے لیے اللہم اغفر لحینا ومیتنا یہی نہ کہہ سکا نہ باپ نے کبھی ہاتھ اٹھایا نہ کبھی اس کی قبر کی زیارت کو گیا نہ وہاں جا کر اس کے لیے دعا کی نہ استغفار ہاں سال بعد وہ چونکہ پیسہ ہے نا سال کے بعد اس نے کہیں کسی مدرسے سے یونٹ سے آدمی بلایا قربانی کروائی رسم پوری کروائی کی برسی ہو گئی یہ بھی خوش کھا لیا پی لیا بریانی آ گئی متنجن آ گیا اور پر اپنے نفس کو بہلا لیا اپنے والدین کا حق ادا کر دیا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اس سے کیا ہوا جنہوں نے اپنے والدین کا نہ جنازہ پڑھا نہ ان کے لیے بعد میں دعائیں کی نہ ان کے لیے استغفار کی ایسا جانشینوں جو اپنے جانے والے والدین کے لیے قرآن پڑھتا رہے دعائیں کرتا رہے اولاد صالحہ کا ہونا صدقات جاریہ میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے نیک ہونا جو اپنے والد کے لیے والدین کے لیے بعد میں حج بھی کرے عمرے کے لیے بھی جائے ان کے لیے صدقات جاریہ کرے سوچتا رہے میرے والدین کو جو میرے ان کو کس طرح حدیث شریف میں آتا ہے جانے والا اپنے باپ کے لوگوں سے اس طرح نیکیوں کا انتظار کرتا ہے جس طرح ڈوبنے والے کو پانی کو سہارے کا تنکے کا جس طرح ہوتا ہے نا جی آسرا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مجھے بھیجے اس حالت میں اس طرح ہوتا ہے جس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ باپ والوں کی نیکیوں سے اس کے درجے بلند فرماتے ہیں بس اوقات وہ بندہ پوچھتا بھی ہے اللہ یہ مجھے اونچا درجہ کیسے مل گیا اور میں تیرے باپ سے بھی اولاد میں سے جو تیرے لیے استغفار کی جو تجھے نیکی دے دی جو دعا کی اللہ نے اس کی برکت سے تجھے اونچا درجہ عطا فرمایا تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک سے ہمیں پتا چلا نہ اہل وارثوں کا آنا عذاب اور اہل وارثوں کا جانشینوں کا ایسے نیک اولاد کا پیچھے چھوڑ جانا یہ اللہ کی نعمت عذاب کے مقابلے میں نعمت اور رحمت ہوتی ہے فخلف من بعدهم خلف سو ان کے بعد ایسے نا اہل وارث ہوئے ورث الکتاب جن کو کتاب ملی تورات ان کو ورثے میں ملی یأخذون عرض هذا الادنى وہ لیتے تھے یأخذون وہ حاصل کرتے تھے لیتے تھے هذا الادنى اس گھٹیا دنیا کا سامان عرض عرض کہتے سامان کو اس کی جمع اعراض آتی عروض اعراض سامان کو جو کوئی دنیا کی چیز پائی ساری فانی چیزیں سے وہ کتاب تو ملی تورات لیکن تورات کے ذریعے سے انہوں نے حاصل کیا کیا انہوں نے رشوت لی تورات کو بیچ کر آگے تفصیل آئی یعنی لوگوں کے لیے غلط مسئلے بتلا کر غلط فتوے دیے غلط مسئلے بتلائے ان کی غلط رہنمائی کی اس کے بدلے میں معاوضے لیے دنیا لی تو کیا پایا عرض هذا الادنى اس گھٹیا دنیا ادنى دنیا کو دنیا کہا ہی جا جو ہم بار بار کہتے ہیں نا دنیا دنیا کا معنی گھٹیا کی عربی زبان میں دنیا کا معنی اسی سے ادنا کا لفظ کم ترین اور گھٹیا ترین چیز کو عربی میں ادنا اور دنیا کہا جاتا ہے قرآن نے اس کو یہ ذکر فرمایا کہ وہ اس کے بدلے میں لیتے تھے اور ساتھ یوں بھی کہتے تھے وَيَقُولُونَ اور یوں کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا ہم ان قریب ہماری بخشش ہو جائے گی ہمیں معاف کر دے رہے کتاب کو بیچ کر اللہ کی کتاب کو بیچ کر مطلب بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ احکام تورات کے اندر تحریف کرتے رد و بدل کرتے اور پھر اس کے بدلے میں معاوضے اور اس کے بدلے میں ہدایا اور کمائی کے لوگوں کو خوش کرتے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ساتھ یہ بھی ان کو دھوکا تھا یوں کہتے تھے ہماری مغفرت ہو جائے گی وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ یہاں قرآن کریم نے اس جملے میں ان کے دلوں میں عادت بد جو راسخ ہو چکی تھی بیٹھی ہوئی تھی اس کا ذکر فرمایا ایک مرتبہ نہیں لیا انہوں نے رشوت پیسے لے کر انہوں نے اللہ کے احکام میں تبدیلی ایک مرتبہ نہیں کی وَإِنْ يَأْتِهِمْ اگر ان کے پاس آ جاتا عَرَضٌ مِثْلُهُ اس جیسا اور سامان پھر اور کوئی رشوت لے کے آتا یا اخلو اس کو بھی لے لیتے جی جملے کا کیا اس میں کیا حکمت ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی اللہ تو تب معاف فرمائیں گے جب وہ استغفار کریں اور توبہ کر لیں اور توبہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے وہ گناہ دوبارہ نہ کریں اور اگر واقعتاً ایسی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے وہ اپنی بات میں سچے تھے تو دوبارہ نہ لیتے یہ چیز کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی استغفار کر لیا لیکن ان کی حالت تو یہ تھی کہ دوبارہ پھر ان کے سامنے رشوت آ جاتی پھر لے لیتے اور اللہ کے احکام میں تبدیلیاں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ توبہ اور استغفار مان کی کوئی چیز ان میں موجود نہیں تھی. الم یبخذ کیا نہیں لیا گیا؟ دیکھو جی آ کا مانا یہ حرف استفہام آ گیا. کیا نہیں لیا گیا علیہم ان پر میثاق الکتاب، کتاب کا وعدہ اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے مختلف، وہ وعدہ قرآن نے خود ذکر فرمایا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ پر مگر وہی بات جو ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں حق بات کہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کے بارے میں حق بات، اللہ کے حکم کو صاف صاف صحیح صحیح بتلا دینا یہ اللہ کے بارے میں ٹھیک بولا، اور اللہ کے حقیقی حکم میں تبدیلی کر کے اپنی مرضی سے تحریف کر دی، حکم بدل دیا، اللہ کے اوپر بہتان باندھا جبکہ اللہ نے وہ بات نہیں فرمائی. تو ان سے تو کتاب میں تورات میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ نہیں بولیں گے اللہ کے بارے میں مگر حق بات، وہ درسو معافی، اور انہوں نے اس میں پڑھا نہیں تھا درسو درس، اور انہوں نے اس کتاب میں یہی بات پڑھی تھی، ان سے وعدہ بھی لیا گیا کتاب میں یہی پڑھا تھا کہ وہ سچ بولیں گے، اللہ کی کتاب میں حکموں میں تبدیلی نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے حکم کو بدل دینا، جس کو شاعر مشرق کہتے ہیں خود نہیں بدلتے قرآن بدل دے. آج امت مسلمہ بھی اس وسیلے پر اس راستے پر چلی گئی. میں اسی لیے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اگر کوئی بندہ گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ کرتا ہے بھائی کرتا رہے گناہ، لیکن حلال کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کو حلال نہ کرے، اس کو گناہ کو نیکی نہ بنائے. اگر کوئی گناہ ہے اقرار کر لیں گناہ ہے، لیکن بس کر رہے ہیں استغفار کر لیں، رات کو اپنے اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کر لیں، لیکن اگر اس کی کوشش نہیں کہ اس کو کسی طرح ہم ٹھیک کر لیں صحیح کر لیں، ایسے دلائل ڈھونڈنے کی کوشش، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم میں تبدیلی کرتی، اس بندے کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، یہ تو اس راستے پہ چل پڑا جو یہود کرا. اس لیے گناہ حلال، حرام کو حلال کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کسی آدمی سے کوئی گناہ نہیں چھوڑتا تو بندہ تنہائی میں، چلو لوگوں کے سامنے نہیں تنہائی میں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر، اے اللہ میں مجرم ہوں، مجھے پتا ہے یہ گناہ ہے، یہ آپ کی نافرمانی ہے، آپ مجھے معاف کر دینا. میں پھر لوگوں کے سامنے جاتا ہوں اسی طرح گناہ کر لیتا ہوں، مجمع میں جاتا ہوں ماحول سے مجبور ہو گیا ہوں، بڑے گناہ کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے بس آپ کے علم میں میری موت کا وقت کب ہے، میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ مجھے جہنم سے بچا لینا، میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ مجھے قبر کا عذاب نہ دینا، تو اے اللہ جب خبر سے آ کر آئے اس سے پہلے پہلے مجھے بابا کی توفیق دے دینا. دیکھو جی کیسا ہے جو مہمان کر رہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی، یہ معافی مانگو. اور اگر اسی کوشش میں لگا رہا جس وہ جیسے میں نے بھی مصرا شاعر مشرق کا کہا، خود نہیں بدلتے قرآن بدلتے، ہمیں آپ کو بھی تبدیل کرنا چاہتے، یہ نہیں کہ ہم قرآن کے تابع پیچھے پیچھے چلے، بلکہ قرآن کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے، اتنی بڑی کتاب کو، اتنے بڑے اللہ کے کلام کو اپنی خواہشات کے تابع بنا. دیکھیے کتنے مسائل، اور آج کل تو اتنی وبا عام ہو چکی، میڈیا پر آ چکی، ایسے ایسے اسکالر، ایسے ایسے دین کے مفکرین پیدا ہوتے ہیں. بھائی صاف کہہ دو نا، یہ پردے کا مسئلہ یہ ہے، صاف کہہ دو کیوں ایسی باتیں کرتے، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہزاروں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنے گردن اپنے اوپر وبال لیں گے اپنے اوپر. تصویر کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، سود کا مسئلہ ہے، رشوت کا مسئلہ ہے، شراب کا مسئلہ ہے، کتنے مسائل ہیں. اگر لوگوں کو اتنا بھی نہیں چھوٹتا نہ چھوٹے، لیکن اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں تو کتنا بڑا سودا، غنیمت سودا بنے. لیکن اگر اس کو حلال کرنے کی کوشش کیجیے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، سیرت سے مثالیں ڈھونڈ رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے کلام میں ایسی ہے، انسان کا اندر بدلا دیتا ہے صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا. اندر اگر قلب سلیم اس کے اندر ہو، قلب سلیم وہ انسان کو خود بتلا دیتا ہے یہ کیسی بات کہہ رہا ہے، یہ کس راستے پہ چلا. فرمایا کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر، آخرت کا گھر جنت، آخرت کی کامیابی جنت، قبر اللہ تعالیٰ جنت کا باغیچہ بنا دے، میدان حشر میں سختی نہ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ مہمانی فرما دے بغیر حساب کتاب، پھر جنت میں داخلے کا حکم فرما دے وردار آخر. بہت بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نا، للذین یتقون، جو ڈریں گے اللہ، جو ڈرتا ہی نہیں، جس کو احساس ہی نہیں آخرت کے دن کا، وہ اس کے لیے کیا آخرت کا دن کا بھی. افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم نہیں عقل رکھتے، عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو جی، دنیا عقل کی کیا تعریف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کس کو عقل مند فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو عقل مند فرما رہے ہیں، اس کو ساری روشن دنیا اس کو بے وقوف دے. آج اب کسی کے دل میں اگر یہ احساس ہو جائے نا کہ میں اپنی آخرت کو ہر معاملے میں ترجیح دوں، آخرت کو، جنت کے حاصل کرنے کو، اللہ کے خوف کو، اس کو دنیا کہے گی یہ بے وقوف پاگل ہو، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کس طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ بندہ کس کو ترجیح. اور ویسے اگر ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کریں نا، دل ہمارا روشن ہو جائے تو ہماری عقل بھی روشن ہو جائے. بیمار عقل سے فیصلہ نہیں کر پاتی اس لیے کہ عقل بیمار، عقل بیمار عقل نہیں دیکھ سکتی کہ یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جو عقل تندرست ہوگی اور اس درجے کی تندرست جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں تھا، وہ صحیح ہم کو باطل کے درمیان فرق کر سکے. دنیا میں دیکھو، آدمی کو تجارت کرتا ہو بازار میں اور آ کر اپنی شام کو کارگزاری سنائے کہ جی میں نے ایک سودا کیا، اس میں 100 روپے نفع کما دیا، حالانکہ اسی وقت اسی سامان سے وہ سودا کر کے 1,00,000 نفع کما سکتا. بتلاؤ جی، اس کو دنیا کے لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا کے سارے وکلا کہیں گے یہ ناکام اور بے وقوف تھا. اس سامان بیچ کر 100 روپے نفع حاصل کرنے کو جبکہ یہ 1,00,000 کما سکتا تھا، تو یہ ناکام ہے، یہ خساج کامیاب نہیں، یہ میرا خوب ہے، ناکام. یہی تو اللہ تعالیٰ، اگر کسی نے دنیا حاصل کر لی، 100 روپیہ حاصل کر لیا، میں تو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں 100 روپیہ، اور جس نے آخرت کمانی اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی طرف سے مغفرت ملتی، ایسا ہے جس نے اسی سودے سے اسی وقت میں لاکھوں اور کروڑوں کی تجارت کر. یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، ورنہ کیا نسبت ہے دنیا اور آخرت کو، کوئی نسبت نہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ وَلَا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہاں عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دے. نفس باغی ہے، سرکش ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے اس کو جھکا دیا اور مرنے کے بعد کے وقت کی جس نے تیاری کر لی، عقل مند یہ ہے. عقل مند والعاجز من اصبا نفسہ ہواہا، اور وہ شخص بڑا ہی عاجز ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کی. نفس کی بری خواہش ہے، یہ جہاں بھی خواہش نفس کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے وہ خواہش نفس جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہے. وہ ورنہ جائز جتنی بھی کوئی آدمی خواہش پوری کرے، دیکھو جی کپڑا قیمتی پہننا یہ جائز خواہش ہے. اللہ نے فرمایا کوئی اپنی کل من حرم زینت اللہ، کس نے اللہ نے زینت کو حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ اس پر پابندی کرے. کوئی اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. لذیذ سے لذیذ مرخن کھانا کوئی پابندی نہیں، حرام سے منع کیا ہے، حرام چیزوں سے منع. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مٹن سے، بیف سے، کباب سے، مرغی سے تو منع نہیں کیا، خنزیر سے منع کیا، یہ نہ شراب سے منع کیا، مشروبات سے تو منع نہیں، یہ تو منع نہیں کیا کہ مختلف چیزوں کے عصیر اور جوس نہ پیو، شراب سے منع کیا، حرام سے منع کیا. جو حرام کی خواہش ہوتی اس کو ذکر کیا. جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرے اور پھر اللہ پر امیدیں باندھے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوگا، یہ شخص بڑا ہی عاجز، بڑا ہی نادان ہے. جیسے یہ کہتے تھے نا سیغفر لنا، کام کچھ کرتے تھے اور امید یہ باندھتے تھے ہمارا تو بنا بنایا کام ہے. تو آدمی میں، مسلمان میں اللہ کی عظمت کا تقاضا دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت شان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ڈرتا رہے اللہ کے سامنے، کرتا رہے، ڈرتا رہے، امید بھی رکھے اور اللہ سے عمل اللہ کے سامنے عاجز ناقص جس طرح کا پیش کر کے اللہ سے ڈرتا رہے. یہی ایک علامت اس بات کی کہ بندہ سیدھے سیدھے راستے پر چل رہا ہے, سیدھے راستے, کیونکہ یہ بندہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے, لرزتا رہتا ہے, دل کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے. اور اگر بالکل بے خوف ہو جائے, کوئی اس کو کسی قسم کا دھچکا آخرت کا نہ ہو, تو یہ امید, یہ ایسے جیسے دل کو سیل کر دیا جائے, یہ کیفیت بڑی قابل اطلاع. تو ڈرتے رہتے کو قرآن ایسی برکت والی کتاب ہے, ایسی نورانی, کہ ہمارے دلوں میں یہ کیفیت پیدا کرتی رہتی ہے, آدمی کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. والذین یمسکون بالکتاب, فرمایا وہ لوگ جو کتاب کو تھامتے, یمسکون تمسک کہتے ہیں, مضبوطی سے تھام لینا کتاب کو, اللہ کے احکام کو جنہوں نے مضبوطی سے تھام لیا. اور وہ اقام الصلاۃ, اور خاص طور پر نماز قائم کی. احکام تو بہت سارے ہیں لیکن نماز سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کتنا فکر والا آدمی. نماز انا لا نضیع اجر المصلحین, بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے ان اصلاح کرنے والوں کے اعمال کو, ان کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, ان کا اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا صلہ اور اجر ضرور عطا فرمائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے. چنانچہ یہاں تک جو آیات ذکر فرمائی گئیں, ان آیات کا تعلق گزشتہ مضمون کے ساتھ کہ بنی اسرائیل پر آنے والے, جو یہودیوں پر آنے والے عذابوں کا ذکر فرمایا تھا, اس کے اسباب ذکر کیے گئے. اللہ کے احکام میں تبدیلی, رشوت خوری اور پرواہ نہ کرنا, اور پھر بار بار رشوت لینا, اور اللہ کے بارے میں ناحق بولنا, اور وعدہ خلافی کی, جبکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں سچ بولیں, اور انہوں نے کتاب میں پڑھا بھی یہی تھا. دیکھیں ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, میں اس سے ہٹ کر عرض کروں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں کتاب, میرے سامنے اللہ کی کلام کھلی, آپ کے ہاتھوں میں بھی. اس پڑھنے پڑھانے کا تقاضا کیا, ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن نے خود ذکر فرمایا پڑھنے پڑھانے کا تقاضا کیا ہے. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ, قرآن فرما رہا ہے, بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ, یہ حکم فرما. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, تم سارے کے سارے ربانی, رب والے, اللہ والے بن جاؤ, اللہ کے ساتھ تعلق ہو, ربانیین بن جاؤ, رب والے بن جاؤ. دیکھو یہ بھی فرما سکتے تھے تم رحمانیین بن جاؤ, اللہ کی اور بھی تو بہت ساری صفات, رزق والی صفت ذکر, رب والی صفت, رب والی صفت بڑی پرکشش صفت, بھائی جو پالتا ہے, جو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیتا ہے, کیسے بچپن سے پالا, ماں کے پیٹ سے کہاں کہاں کتنا نوازا, سارا اللہ نے تو کیا. اور پالنے والے کی خصوصیت جو ہوتی ہے کہ بچہ بھی اپنی ماں کی طرح لپکتا ہے, یہ ماں کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ کے سامنے, اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس لیے اس پالنے والے ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو, ربانی بن جاؤ, ربانی دین. کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب, تم کتاب پڑھاتے ہو اے پڑھانے والے معلمین, تم بھی ربانی بن جاؤ. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, اے پڑھنے والے طالب علم, تم بھی ربانی بن جاؤ. پڑھنے اور پڑھانے کا تقاضا ہے, اس کو پڑھنے پڑھانے کا تقاضا اور نالج میں محض معلومات میں اضافہ کرنا تو نہیں کہ ہم چار بندوں میں کہہ سکیں جی ہمیں بڑی مدد, یہ مقصد نہیں ہے ان چیزوں کا. مقصد وہ قرآن نے خود ذکر فرما دیا, تم اللہ کے سامنے آج دن کے ساری والے بندے بن جاؤ, ربانی بن جاؤ. تو کیسی صفت لائے اور کیسا حکم فرمائے. تو قرآن کریم نے یہاں یہ تعلیم ذکر فرمائی. چنانچہ یہود کے ان جرائم کا ذکر فرماتے ہوئے آخر میں فرمائے, جو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوں گے اور نماز قائم کریں, ہم ان کا اجر نہیں ضائع کریں, ان کو ضرور صلہ ملے. تو ہمارے سامنے یہ اللہ کی کتاب, اس کو مضبوطی سے تھامنا یہی ہے. ولیکن کونوا ربانیین, کتنا بڑا جامع نظر, اتنا خوبصورت پرکشش, اسی کا تقاضا ہے قرآن نے جو دوسری جگہ فرمایا, تم دوڑ کر اللہ کی طرف چلو, اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ. یہ کیا سوچتے ہو, ابھی سوچ رہے ہو کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی, ابھی سوچ ہی رہے ہیں, ابھی امیدیں مانگی, ابھی تو نافرمانی کرتے ہیں, ابھی تو گناہ کرتے ہیں, پھر سوچیں گے. فصیرو, ارے بھاگو اللہ کی طرف, ساری نعمتیں لذتیں, وہ جو خالق لذات ہے, وہ جو کھانے کے لذات ہے جس نے سب جگہ لذتیں پیدا کی, اس کے تعلق میں سب سے بڑھ کر لذت, اس کی فرمانبرداری میں سب سے بڑھ کر شکر. دیکھو اللہ نے جتنے دنیا میں مناظر پیدا فرمائے اس کا خالق تو اللہ ہے. دیکھو آدمی کسی جگہ سیر کے لیے جاتا ہے, جیسے مری ہے, سوات ہے, دوسرے علاقوں میں جاتا ہے, باہر دنیا میں کیا جاتے ہیں, انہیں اپنی تفریح کے لیے جاتے ہیں. ارے ان چیزوں میں وہ تفریح نہیں ہے, جو خالق ہے ان چیزوں کا اس کے ساتھ تعلق نہیں کرتے, اس کے ساتھ تعلق میں روح کو سیدھا کرنے میں جو مزے ہیں, اس کو حضرت بایزید بستامی فرماتے تھے ہمارے دلوں میں اللہ نے ایسی مزے کی سکون کی دولت رکھی, اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے اور وہ تلواریں لے کر حملہ کر کے ان کو چھین سکتے ہوتے تو فوجیں لے کر ہمارے اوپر چڑھائی کر دیتے, لیکن ان کے بس کی بات نہیں کہ ہمارے دلوں سے وہ دولت چھین. اللہ کی محبت کی دولت, اللہ کے ساتھ تعلق کی, یہ قرآن ہمیں درس دے رہا. تو قرآن کی مضبوطی سے سامنا یہی ہے کہ ہم ربانی بنے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا والا اور رب والا بنا دے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ علم نافع کے ذریعے ہماری مدد فرما, اے اللہ بردباری اور زینت کے ذریعے ہمیں جمال عطا فرما, تقوی والی دولت نصیب فرما, یا اللہ صحت و عافیت والی نعمت عطا فرما, یا اللہ اس قرآن کریم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اس عظیم شان کتاب کے انوارات و برکات ہمارے اے اللہ قلوب میں پیدا فرما, اس کتاب کی برکت سے اے اللہ ہمارے قلوب کی گندگیوں کو اے اللہ, رذائل کو, برے اخلاق کو, برے افکار کو اے اللہ پاک اور صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ربانی دین بنا دیجیے, اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.